ان الحمد لله نعمته ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوبهم لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد تمام تعریفیں تمام تمليحات تمام کبریائی بڑائی تمام حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا نہ تو اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے نہ ہی اس نے اپنی قدرت کے اندر اپنی طاقت کے اندر اپنی علمیت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے تمام درود و سلام حضرت کونین خاتم الانبیاء احمد مصطبیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کے ایک حصے کی تلاوت فرمائی سورہ آراف آیت 179 اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے کن لوگوں کو کثیرًا من الجن والانس کچھ لوگوں کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے جہنم کی آگ کے لیے اس کا دوسرا مطلب بھی یہ ہم لوگ نکال سکتے ہیں اگر اس کو الٹا کیجئے پہلے جہنم کو لے کے آئیے جہنم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے جن اور انس کے لیے اور اسی آیت کو مختلف انداز سے اللہ نے اور بہت ساری جگہوں پہ یوز کیا وَلْعَصْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے دوسری جگہ کا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یہ جو انسان ہیں اور پتھر ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے تو اللہ کیا کہہ رہا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ کہ ہم نے جہنم کو پیدا کس لیے کیا کثیر من الجن والانس اکثر لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو بنایا ہے وہ کون لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں جو جہنم کی ایندھن بننے والے ہیں جن کے لیے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے ان کی صفات کیا ہے خصلت کیا ہے آگے کیا کہہ رہے لہم قلوبہم لا یفقہون بہا کہ ان کے جو دل ہیں انہیں جو دل دیے ہیں لا یفقہون بہا وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں اگر آپ ذرا سا غور کریں بات کے اوپر سائنس نے بہت ترقی کر لی بے انتہا اگر یہی ترقی کا ذکر اگر 100 سال پہلے ہم لوگ کریں اگر یہ کہا جائے کہ وہ دیکھ رہو نا چاند وہاں پہ جو ہے آدمی جائے گا ہواؤں کے اندر آدمی اڑیں گے کوئی ایک ایسی چیز بھی ہم لوگ بنائیں گے جس سے جو ہے ایک ہی منٹ میں جو ہے پوری دنیا میں بات کریں گے تصویر دیکھ وہ کہیں گے یہ پاگل ہوگی کیوں کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سوچ کہاں ہے یہاں ہے سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے پھر اس کے لیے وہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں ایکسرسائز بھی بناتے ہیں, ادوایات بھی بناتے ہیں. وہ ساری کی ساری ایکسرسائز, محنت, ادوایات کس کے لیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دماغ کرتا ہے, دماغ سے ہوتا ہے, دماغ سوچتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا, کہ یہ جو دل ہے نا, یہ سوچتے نہیں ہیں, یہ سمجھ نہیں رکھتے, ان پر اثر نہیں ہوتا. آگے کیا کہا؟ ولہم عین لا یبصرون بہا, اور آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کسی کے آگے بھی اٹھا کے 6 کتابیں رکھ دیئے, یہ بخاری ہے, یہ مسلم ہے, یہ ابو داؤد ہے, یہ ابن ماجہ ہے, یہ مشکات ہے, 322 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ حدیثیں رفع دین کیا کرو. آنکھ سے دیکھیں گے, حقیقت کو جان لیں گے, 6 کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے, اس کے بعد کہیں گے کہ رفع دین کرو. پھر بات وہیں پہ آ گئی, لا یفقہون بہا. مان لیا, دماغ سے سوچ بھی لیا, عقل کا استعمال بھی کر لیا, لا یفقہون بہا, لیکن دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا. ابھی باپ کا مسئلہ ہے, دادا کا مسئلہ ہے, خاندان کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ لا یفقہون بہا, مسئلہ تمہارے دلوں میں. اور اللہ دوسری جگہ پہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, یہ جو تمہارے دلوں میں مرض ہے نا, ہم نے اسے مرض کو بڑھا دیا ہے, تم انکار ہی کیے جاؤ گے. اگر دماغ ہی سب کچھ سوچتا, ایک شخص نماز پڑھتا ہے, اس کی پوری کنسنٹریشن نماز کے اوپر ہے, وہ اپنی قرت پہ دھیان رکھ رہا ہے, اس کے معائنوں کے اوپر دھیان رکھ رہا ہے, اچھی قرت کر رہا ہے, لیکن دل میں کیا آ گیا؟ ریاکاری آ گئی کہ میرا برابر والا دیکھے میں کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں, اس کی تفسیر کتنی اچھی بیان کرتا ہوں, ذرا وہ دیکھے. اب ریاکاری کا معاملہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے لا یفقہون بہا, کہ دل جو ہے وہ معاملہ دل سے شروع ہوتا ہے, ریاکاری اس کے عمل میں آ گئی, وہ تماشے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, اچھا قرآن بھی تماشے کے لیے پڑھ رہا ہے, ریاکاری آ گئی, تو اب یہ عبادت نہیں رہی بلکہ یہ گناہ بن گیا. روزے کے اندر ریاکاری آ گئی, وہ عبادت نہیں رہی, وہ گناہ بن گیا. آپ ذرا سوچتے جائیے کہ جہنم کی جہاں ابتدا ہو رہی ہے, سب سے پہلے جو داخل ہونے والے شخص ہیں وہ ریاکار, جو دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ دکھاوا کرتے تھے. آیت کی طرف جا رہا ہوں, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا, کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں. ولہم عین لا یبصرون بہا, کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا, کہ ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں. آپ لاکھ انہیں قرآن پڑھ کے سنا دیجئے, لاکھ دن میں 10,000 بار بھی اگر اذان ہوتی ہے, حیال الفلاح کا ورڈ لگتا ہے, انہیں سمجھ نہیں آتی کہ فلاح ہے کیا, کامیابی اصل میں ہے کیا, کس کی طرف بلایا جا رہا ہے, کون حکم دے رہا ہے, کیا ہے؟ ولہم آذان لا یسمعون بہا, کہ وہ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک کالاعنام, یہ لوگ جانور ہیں, ایمان لانے کے باوجود بھی یہ لوگ کون ہیں؟ جانور ہیں. بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ یہ اللہ سے غافل ہیں. آپ ذرا سوچئے سمجھیے کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے. آپ ایک منٹ کے لیے غور و فکر کیجئے, جانور کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنی گردن کو جھکا کے, کسی بھی جانور کی گردن سیدھی کھڑی نہیں رہتی, اللہ نے قدرتی طور پہ اس کی گردن جھکا کے رکھی, وہ تابعین ہے, جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا, کیا دیا؟ اختیار. جب کچھ بھی نہیں تھا, جب خالی فرشتے تھے, تو سب تابعین تھے نا, جو اللہ کہتے ہیں وہی کرتے تھے. آپ پڑھیے ذرا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, کہ یا اللہ ہم تو تیری ثنا, ہم تو ثنا بیان کرنے والے ہیں. تو ان کو تو تابعین بنایا, دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا کیا, ان کو اپنا تابعین بنایا, صرف ایک واحد اللہ تھا جس کے پاس اختیار تھا اور کسی مخلوق کو نہیں دیا. اس کے بعد اختیار کس کو دیا؟ انا ارسنا الامانة للہ السماوات والارض والجبال, کہ ہم نے امانت دی, ہم نے شعور دیا, ہم نے ہدایت دی, ہم نے نصیحت دی. کس کے اوپر؟ ہم نے آسمان پہ دی, آسمان نے انکار کر دیا. ہم نے زمین پر دی, زمین نے انکار کر دیا. ہم نے پہاڑ پہ دی, پہاڑ نے انکار کر دیا. کس نے اٹھا لیا؟ انسان نے. تو یہ فرق ہے, انسان کو علم ملا ہے, شعور ملا ہے, زندگی تو حیوان کو بھی دی ہے, وہ حیوانی زندگی ہے, اس میں روحانیت نہیں ہے, اسے نہیں معلوم کہ اسے کرنا کیا ہے, اختیار کوئی نہیں ہے. اسی طرح پیدا ہونا ہے, اسی طرح اس کے بچے ہونے ہیں, اسی طرح اس نے کھانا ہے, لیکن صرف اللہ نے چھوٹا سا ایک ذرہ اپنے اختیار کا انسان کو دے دیا, اور پھر کہا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. علمیت کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے ملی. یہ انسان کی اہمیت ہے. جب اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا تو یہ بات بھی یاد رکھیں، پھر اللہ سوال بھی کرنے والا ہے، پھر معاملہ جنت اور جہنم کا بھی. جس نے انکار کیا وہ تو بچ گیا، جس نے اس امانت کو، جس نے اس شعور کو اٹھا لیا، اس کا معاملہ خراب ہے. یہی معاملہ، یہی آیت جو ہے دوبارہ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 47 میں اللہ نے دہرائی، افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین میں پھریں گھومیں، دیکھے فتکون، وہ کیا دیکھیں گے؟ لہم قلوب یعلمون بہا، جب وہ زمین میں گھومیں گے پھریں گے تو ان کے دل سمجھیں گے، وہ دیکھیں گے، وآذان یسمعون بہا، اور وہ سنیں گے، وعین یبصرون بہا، ان کو نظر بھی آئے گا، وہ دیکھیں گے بھی، وہ سنیں گے بھی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ فإنما لا تعمی الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کی آنکھ بھی بہت اچھی ہے، انہیں نظر آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان بھی بہت اچھے ہیں، وہ اچھا سنتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ تعمل ابصار، سارا معاملہ ٹھیک ہے. مطلب کہاں ہے؟ التي في الصدور، معاملہ کیا ہے؟ دل کا معاملہ. یہ اندھا ہے، دل اندھا ہے، دل مردہ ہے، انہیں حقائق نظر نہیں آتے، انہیں یہی نہیں پتا کہ خالق نے پیدا کیوں کیا، معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے انہیں معلوم نہیں. اس بارے میں جو ہے عبداللہ بن مسعود، یہ یعنی حضرت معاویہ کے بعد یزید آئے، یزید کے بعد جو ہے مروان بن حاکم آئے، اور مروان بن حاکم کے دور میں عبداللہ بن مسعود یہ جو ہے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا، ان صحابہ کو انہوں نے دیکھا تھا جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا. ان کے شاگرد نے ان سے سوال کیا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تعمل قلوب، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ اندھے دل کس طرح اندھے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تمہارا دل کدھر ہوتا ہے؟ تمہاری سوچ کدھر ہوتی ہے؟ تمہاری فکر کدھر ہوتی ہے؟ اگرچہ کہ تمہاری فکر قرآن کے اوپر ہے، اس کی ہدایت اور نصیحت کے اوپر ہے، تو تمہارا دل زندہ ہے. اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر دوسرا دل لے کر آؤ. میرے بھائی ذرا سوچئے، میں نے کہا تھا لا یفقہون بھی، ہاں ہم ایمان لے کر آ گئے، لا یفقہون کا معاملہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہو رہے. قرآن آج بھی ہم پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، سب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہدایت نہیں ملتی، سمجھ نہیں آتی. دیکھتے بھی ہیں، ریڈنگ بھی کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو سوچ بھی رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کہاں پہ آگے اٹک گیا؟ لا یفقہون بھی، ہاں عقل نہیں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ دل اندھے ہو گئے، دل مردے ہو گئے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں اپنی بات کو وضاحت کر رہا ہوں. اگرچہ کہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ نماز میں بھی کھڑے ہونے کے باوجود، مالک کے آگے بھی کھڑے ہونے کے باوجود دل مالک کے آگے نہیں ہے، تو یہ بیکار، وہ واپس لوٹانے والی چیز ہے. اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ کہا تھا خضو کہ ان سے لے لو مالا، ان سے مال لے لو، پھر کیا کرو؟ تطہیر ویزکیہم، کہ ان کو پاک کرو اور ان کا نفس کا تزکیہ کرو. معاملہ دل کا تھا، مال کا معاملہ نہیں تھا، مال تو پاک ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے نبی کو کہا کہ تزکیہ کس کا کرنا ہے؟ نفس کا کرنا ہے. بات یہاں پہ آگے ٹکی کہ نفس کا مال تھا، وہ نفس کا تزکیہ تھا. کتنا پیارا اور خوبصورت ورڈ ہے یہ نفس کا تزکیہ، کہ اگر دل صاف ہے تو ساری عبادتیں بھی صاف ہیں، اور اگر دل خراب ہے، دل میں فساد ہے، دل میں مسئلہ ہے، دل میں شرک ہے، تو پوری کی پوری عبادتیں بھی خراب ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے کہ میں بات تو پھر آغاز کرتا ہوں، عبداللہ بن مروان حاکم تھے، اس کے بعد جب ان کے بیٹے عبد المالک جب بادشاہ بنے، اس سے پہلے وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت زبردست محدث تھے، قرآن کے اوپر عبور تھا ان کو، سیکھنے والے، سمجھنے والے تھے. لیکن جب وہ بادشاہ بنے تو ان کو وقت نہ ملا اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، واقعات ہوئے، پھر آئے کس کے بعد؟ ابن مسعود. ابن مسعود کے پاس آئے، استاد تھے وہ، کہا کہ یا استاد معاملہ یہ ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں، میں نیکی کرتا ہوں مجھے خوشی نہیں ہوتی، اور میں جب برائی کرتا ہوں مجھے غم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے برائی کی. ابن مسعود کہتے ہیں اے بادشاہ تیرا دل مردہ ہوگی. یہ بات صرف بادشاہ کے لیے نہیں ہے، اگر یہ عالم ہمارا بھی ہے اور آج بھی یہ معاملہ ہے کہ جیب سے جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا, اور صدقہ بھی نام کس کا ہے؟ کالے بکرے کا. اللہ کی راہ میں کیا دیں گے؟ کالا بکرا, کالی مرغی. یہ کون سا صدقہ ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بہترین صدقہ دو, اچھا صدقہ دو. کون ہے جو اللہ کو اچھا سر جو ہے وہ قرضہ دے, جسے اللہ تمہیں لٹا کے واپس کر دے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے دلوں کو پاک کرنا ہے. تو بات کہاں پہ؟ لا یفقہون بہا, کہ ان کے دل نہیں سمجھتے. مسئلہ دل کا ہے. اگر معاملہ آج بھی ایسا ہے کہ دل مردہ ہے تو پھر بربادی ہے, کیونکہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ تشوا نارن حامیہ, کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے, ان کے چہرے جو ہے وہ تھکے ہوئے ہوں گے عبادت سے. کیا معاملہ تھا کہ عبادت سے تھکے ہوئے تھے؟ وہ عبادت تو کرتے تھے, اپنی عقل کا استعمال تو کرتے تھے, انہوں نے اپنی عقل سے تسلیم کر لیا تھا کہ سجدہ کرنا ہے, لیکن سجدہ خالق کو کر رہے ہوتے تھے لیکن دل غافل تھا. قبولیت کا معاملہ دل سے ہے, عمل کا معاملہ دل سے ہے, تحریک کا معاملہ دل سے ہے. کبھی بھی شیطان دماغ میں آ کے وسوسے نہیں ڈالتا. کسی نے سنا دماغ میں آ کے وسوسے ڈالے تھے؟ کہاں ڈالتا ہے؟ دل میں. ترقی جتنی بھی ہو جائے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ معاملہ خراب کہاں سے ہو رہا ہے؟ دل سے ہو رہا ہے. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی, یعنی کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, چھوٹی سی ہی وضاحت کرتا ہوں ایک حدیث سے. اس کا ٹیکسٹ میں اس لیے ساتھ لے کر آیا ہوں, حدیث بڑی, تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک دل سے کتنے معاملے نکلتے ہیں. ان ابی ہریرہ ان ابی عبداللہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین و ان الحرام بینہما امور مستحب. یہ جو حلال ہے وہ واضح ہے, یعنی حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا جو حلال ہے وہ واضح ہے اور جو حرام ہے وہ واضح ہے, ان دونوں کے بیچ میں متشابہات ہے, ایسی چیزیں ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں. آگے کیا ہے؟ لِيَعْلَمُوهُنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ, کچھ لوگوں پہ, ایسا نہیں کہا حدیث نے کہ سب کو ہی نہیں معلوم. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل مسئلہ لے لیں سگریٹ کا. سگریٹ کا مسئلہ ہے, اللہ کے دور میں سگریٹ تھی نہیں تھی؟ ابھی کوئی اس پہ فتویٰ لگا دے کہ بھائی یہ حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا یہ حرام ہے. تو یہ متشابہات ہیں, حرام واضح ہے, حلال واضح ہے, اس کے درمیان میں متشابہات ہیں, ایسی چیزیں ہیں جس کی تصدیق نہیں ہوئی, جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو, جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوا نہیں. آگے حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ حدیث کہہ رہی ہے اگرچہ کہ معاملہ تمہارے دل میں کھٹک جائے. اب دیکھ لیجئے کہ جو متشابہات ہیں اس کی تصدیق کدھر سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر وہ معاملہ تیرے دل میں ایسا محسوس ہو کہ یہ خراب ہے تو سمجھ جانا کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ معاملہ پہلی ہی بار میں ہوگا. جب آپ پہلی بار گناہ کریں گے تو دل دھڑکے گا, بہت زور سے دھڑکے گا, احساس ہوگا کہ بغاوت کر رہا ہوں, میں اپنے مالک سے بغاوت کر رہا ہوں, مجھے جواب دینا ہے. تھوڑی سی کہہ آئے گی پہلی دفعہ پی تو میں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں پیتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں پیتا, کہیں لوگ سمجھے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں اس کے لیے ایسی مسائل نہیں. تو پہلی بار جب آپ پیو گے آپ کو کیا آئے گی؟ برا آئے گا, نزلہ لگے گا. لیکن جب آپ بار بار کرتے رہو گے تو پھر نشہ آئے گا. تو اس حدیث نے کیا بتایا؟ کہ ہر وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈال دے, شک کس بات پر آتا ہے؟ ڈاؤٹ کس بات پر آتا ہے؟ اسی بات پر آتا ہے. تو گواہی کون دے گا؟ وہ دل دے گا. اگر دل تمہارا کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا کچھ دنوں پہلے ہی, یہ سوال ہوا تھا وہاں پہلی والی محفل کے اندر کہ معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے, کمپنی جو ہے وہ سود کھاتی ہے, کیا اس کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں؟ شیخ انہیں دلائل دیے جا رہے تھے, بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. بعد معاملہ یہ تھا, تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں, جس کی بنیاد پہ کام کر رہا ہوں, وہ سب کس پہ ہے؟ سود پر ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ کہ چھوڑ دو. کس کو پکڑ لو؟ یقین کو پکڑ لو, اس بات کو پکڑ لو کہ اس جگہ پہ سود نہیں ہے, وہاں کام کرو. معاملہ حل ہو گیا حدیث کے اندر, تمہارا دل گواہی دے گا. کیا ہوگا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتِهِ, کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ زیادت ایمان, ان کا جو ہے ایمان بڑھ جاتا ہے جب ان کے سامنے آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بند جاتا ہے. ذرا خود آپ اور میں بھی غور کر لیجئے, پورا کا پورا قرآن ہم نے جو ہے تراویح کے اندر سن لیا ہے, ساری پوری ایک کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو ہمارے کان سے نہیں گزری. کیا اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان بڑھا؟ کیا کبھی ہماری آنکھ سے آنسو بہا؟ کبھی کسی کو سمجھ میں آیا کہ آج جو ہے شیخ صاحب نے کیا بات کر دی ہے, آج کس بات پہ شیخ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں؟ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو یاد رکھو, لا یفقہون بہا, یہ صرف جو کافروں کے لیے نہیں ہے, صرف منافقوں کے لیے نہیں ہے, صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے, صرف مجوسیوں کے لیے نہیں ہے, صرف نصرانیوں کے لیے نہیں, بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے کہ لا یفقہون بہا. ان کے دل نہیں سمجھتے کہ مالک نے انہیں جس کام کے لیے لگایا ہے, جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچ لیں. افلم یسیرو, ذرا اس کی زمین میں گھومیے پھریے, ذرا دیکھیے معاملہ کیسا ہے, کیا ہوگا, تمہیں سمجھ میں آئے گا, نظر آئے گا, خدا کی قدرت تمہیں نظر آنے لگ جائے گی, حقائق تمہارے سامنے آ جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ دل تمہارے زندہ ہو, یہ تمہارے دل جو ہے اللہ کی یاد سے جانا ہو, غافل نہ ہو. اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں, یہ تمہارے دل مردہ ہیں, نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے اللہ کو. کیا ہوا سورہ حج کے اندر اللہ نے کیا فرمایا, آیت نمبر 38 کے اندر, بہت ہی آسان سے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, اللہ نے کہا کہ تمہارا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا, تمہارا خون مجھ تک نہیں پہنچتا. دیکھیے صدقہ بھی کیا ہے, قربانی ہے اللہ کی راہ میں. سب سے بڑا جو ہے وہ کام کیا ہے, وہ قربانی ہے نا, مالی عبادت کے اندر سب سے بڑا کام قربانی ہے. اس میں بھی معاملہ کیا ہے کہ اللہ واضح کر رہا ہے تمہیں, کس بات کی وضاحت کر رہا ہے, کہ نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچ رہا ہے, نہ تمہارا خون مجھ تک پہنچ رہا ہے. پوچھ رہا کیا ہے؟ تقوا, کہ اللہ کو کیا چاہیے, تمہارے دل چاہیے, زندہ دل جس کے اندر اللہ کی یاد موجود ہو. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر ہی, کیا کہ جب وہ عبادت کرتے تھے تو ان کے دل دھڑکتے تھے. آج کوئی ایک بھی بھائی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں عبادت کرتا ہوں, میرا دل بھی دھڑکتا ہے, میری آنکھ سے بھی آنسو بہتے ہیں, اگر معاملہ یہ نہیں ہے تو یاد رکھو لا یفقہون بہا, یہ صرف ان کے لیے نہیں, یہ تمام امت کے لیے ہیں. وہ کس میں؟ بل ہم اضل, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ نے ایمان بھی دے دیا, اللہ نے ہدایت بھی دے دی, اللہ نے شریعت بھی دے دی, اللہ نے اسلام بھی دے دیا, اللہ نے وقت بھی دے دیا, اللہ نے ذہن بھی دے دیا, ہر چیز اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اس کے باوجود اللہ نے موقع دیا, اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو رہے ہو, سجدہ اللہ کو کر رہے ہو, اس کے باوجود معاملات یہ ہے کبھی ذہن دکان کی طرف جاتا ہے, کبھی ذہن مکان کی طرف جاتا ہے, کبھی ذہن بچے کی طرف جاتا ہے. اگر یہ معاملہ ہے تو تمہارا دل زندہ نہیں ہے, تمہارا دل یاد سے غافل ہے. بل ہم اضل, تم جانوروں سے بھی بدتر ہو. اللہ نے جانور کو شعور نہیں دیا, احساس نہیں دیا, صرف ایک انسان ہے جس کو احساس ملا. احساس کیا ہے؟ جب انسان کو احساس ہوتا ہے خوشی کا تو وہ ہنستا ہے. کبھی کسی نے جانور کو دیکھا ہے ہنستے ہوئے؟ اس چیز کی دلائل ہے, کوئی جانور کبھی ہنستے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اللہ نے تمہیں شعور دیا, ہدایت دی, نصیحت دی, قرآن دیا, اس کے بعد بتا دیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے, اس کے باوجود تمہیں اختیار دینے کے بعد بتایا لا یفقہون بہا. ایسا نہ ہونا کہ تمہارے دل غافل ہو جائیں اللہ کی یاد سے, تمہارے دل مردہ ہو جائیں, اور تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ بل ہم اضل, کہ تم جانوروں سے بھی بدتر ہو. ایسا نہیں ہے تم ہمیشہ کے لیے غافل نہیں ہو, کیونکہ مسلمان کا یہ نہیں وجلت قلوبہم وجلت قلوبہم, کہ ان کے دل ہیں کیا ہے, ان کے دل میں اللہ کی یاد ہے. زادت ایمان, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, جب جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر, ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. صحابہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو اتنی فکر تھی, ہم نے اللہ کے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے بچوں اور جو ہے بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم خسی ہو جاتے ہیں تاکہ پوری طور پہ جو ہے دین اسلام کے اوپر لگ جائے. اللہ نے یہ آزمانے کے لیے, یہ دنیا, یہ اس کا مال, اس کی اولاد, اس کا مطلب کیا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور اس کی اولاد اور اس میں جو کچھ بھی اللہ نے کیا بنایا وہ تمہارے لیے کیا ہے, آزمائش ہے. اس کو خوبصورت بنا کے رکھا ہے, تمہاری آزمائش کریں گے. اس کے بعد تم سے کہا لا یفقہون بہا, اللہ نے دنیا میں تمہیں وقت دینے کے بعد تم سے یہ بات کی لا یفقہون بہا, تمہیں دوں گا, میں تمہیں مال بھی دوں گا, میں تمہیں اولاد بھی دوں گا, میں تمہیں وقت بھی دوں گا, میں تمہیں طاقت بھی دوں گا, اس کے بعد میں تمہیں آزماؤں گا کہ تمہارا دل زندہ ہے کہ نہیں, یا تمہارا دل بھی غافل ہے, جس طرح بل ہم اضل, جس طرح بدترین مخلوق ہے اس طرح غافل تو نہیں. اللہ آخر میں کیا فرما رہا ہے, وَإِذَا صَلَحَتْ وَإِذَا جَسَدَ جَسَدَ كُلُّ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ كُلُّ وَهِيَ قَلْبٌ. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں بخاری کے اندر کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا بنایا ہے, لوتھڑا بنایا ہے, مسغدن کے نام سے اس کو پکارا ہے, ان جا زیادہ مسغدن, کہ وہ ٹکڑا اگر تمہارا صحیح ہو گیا, اس ٹکڑا سدھر گیا, وہ زندہ ہو گیا, اس میں اللہ کی یاد آ گئی, تو تمہارا پورا کا پورا جسم سدھر جائے گا. اور اگر وَإِذَا فَسَدَتْ, اس کے اندر فساد آ جائے, اس کے اندر شرک آ جائے, اس میں دنیا کی محبت آ جائے, اس میں مال کی محبت آ جائے, اس میں اولاد کی محبت آ جائے, دنیا کے کاروبار میں غرق ہو جاؤ, وَإِذَا فَسَدَتْ, اگر اس دل کے اندر کسی اور کی محبت آ گئی تو کیا, فَسَدَتْ كُلُّ, پورے کے پورا جسم تمہارا خراب ہو گیا, پورے کی پوری عبادتیں خراب ہو گئی, اب تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے کیا, وَأَلَا, اللہ کے نبی کا وہی عقل, یہ وہ دل ہے, اس دل کو زندہ رکھنا ہے, اس دل میں اللہ کی یاد کو بسانا ہے, اس دل میں اللہ کی یاد کو بسانا ہے. معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ معاملہ کفار سے شروع ہوا تھا, معاملہ یہودی سے شروع ہوا تھا, معاملہ منافقین سے شروع ہوا تھا. اللہ تو ان کی مثال دے رہا تھا کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں, وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں, ان کو ازل کہہ کے اللہ نے پکارا, بعد میں کیا کہا, بعد میں کہا لا یفقہون بھا, نصیحت تو تمہیں کی ہے. یہ نصیحت کافروں کو کی تھی کیا؟ یہ آیت کافروں کے لیے ہوتی رہی ہے, وہ اس کو پڑھ کے نصیحت کرنے والے ہیں. قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ آیت ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ نے انہیں کیوں کہا, بل ہم ازل کا لفظ کیوں استعمال کیا, کل انعام کیوں کہا گیا, کیونکہ اس لیے تاکہ مسلمان نصیحت پکڑے. اور اگر معاملہ دل کا ہے اور دل اگر زندہ نہیں ہے تو یاد رکھیں, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, بڑا ہی خسارہ ہے, بڑا ہی نقصان ہے, اتنا نقصان ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. جب اس کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ فلا فلا فلا وقت دیا تھا, تمہیں سمجھا دیا گیا تھا, تمہیں قرآن دیا گیا تھا, تمہیں ہدایت دی گئی تھی, تمہیں کہا تھا یہ ہماری امانت ہے, اس کا خیال کرنا, ہم نے تمہیں بتایا تھا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے, ایسا کرو گے یہاں جاؤ گے, ایسا کرو گے یہاں جاؤ گے, اس کے بعد اللہ تم سے سوال کرنے والا, اللہ تم سے سوال کرے گا, زندگی دی تھی, وقت دیا تھا, مہلت دی تھی, کیا کیا, کیا لے کر آئے. اگر معاملہ یہی ہے لا یفقہون بھا تو خسارہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش اور سمجھانے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بتانا قبول فرمائے اور اس پہ آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حدانینا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا دلیلنا الى جنہ فاذا جنک جنات النعیم. اشکر اللہ اشکرکم.